من می توانستم درمانی برای سردردهایت باشم. می توانستم سیگار لعنتیت باشم، سرفه هایت باشم، خنده هایت باشم. می توانستم قدم هایت باشم در لحظه به لحظه تهران، یا پیراهنت باشم، رج به رج، نخ به نخ، همانقدر نزدیک، همانقدر نزدیک.